radzę. Żyję sobie swoim stylem, jednym to nie odpowiada, innym to na tyle nie przeszkadza, że się trochę ludzi ze mną zgadza. Otoczenie, ja docenię każde zaproszenie. Pośród zgiełku i hałasu znalazł odprężenie, dał bębnienie, dodał basu, oddał to na scenie właśnie po to, aby to chodziło za hołotą. Jednym to nie odpowiada, inni mówią spoko, innym nie podoba się, że rap to monotonnie. To nie trafia do mnie, olewam to dosłownie. Taki już mam styl, w takiej formie to wypluję. Najważniejszy przekaz, tylko to interesuje mnie naprawdę. Jak odbierzesz, jak to wszystko złapiesz? Takie chcesz gadane i publikę mieć jak papież. Undergroundy mówisz? To czemu drapiesz pod publiczność? Gdzie ta zajebistość? Podziemna rzeczywistość? Omijam to z daleka i swoją drogą dalej. Kiedy rodzisz się szalej. Z umiarem, życie to nie chwil parę. Nazwij to darem, żyć to żyć nie za karę. Taki już mam styl, blanty gorzał czy z browarem. Historie stare, możesz nie uwierzyć w parę. A co z nowości? Jeśli masz znajomości, to słyszałeś, a może razem z nami balowałeś. Nowak trzyma puls, bierze udział w operacji, jest na bieżąco, słyszy co chłopaki mocą. Taki już mam styl, biorę życie na gorąco. Cały czas tak jest. Nowak trzyma puls, bierze udział w operacji, jest na bieżąco, słyszy co chłopaki mocą. Tak już mam styl, biorę życie na gorąco. Cały czas tak jest. Wiele rzeczy zrobione, bez ogólnej akceptacji. Życie ustawione, bardziej w formie rekreacji, wypoczynku. Trochę blantów, zaraz trochę drinków. Samopoczucie, co Marcinku mamy tu cię? W pierwszym rzucie nie wpuszczony, bo w sportowym bucie miałem przeczucie, w środku już czekają ludzie. A ja jedyny, plus jeszcze jakieś dwie dziewczyny nie wpuszczeni. Bez przyczyny, wypierdoleni. Polska rzeczywistość, to szybko się nie zmieni. Niewidziana przyszłość, bo my nie zauważeni, gdzieś giniemy w tłumie. Człowiek wybić się nie umie, wielu rzeczy nie rozumie, wielu nie może. W sumie to i tak nic tu chyba nie pomoże. Najwyżej gorzej, zrobić się, a zrobić może. A w zamieszaniu? Już widzisz mnie przy rolowaniu, luz przy jaraniu. Miękkie lepsze w porównaniu, twarde szkodzą. W zażywaniu lepiej, lepszą drogą. Staram się jak mogę, jedni już tego nie mogą. A ja powoli, tu z kontrolą, a tam bez kontroli jadę. Co pozwoli, abym dał se radę, abym się nie zrobił nagle zaginiony w akcji. Nowak trzyma puls, bierze udział w operacji, jest na bieżąco, słyszy co chłopaki mocą. Tak już mam styl, biorę życie na gorąco. Nowak trzyma puls, bierze udział w operacji, jest na bieżąco, słyszy co chłopaki mocą. Tak już mam styl, biorę życie na gorąco. Cały czas tak jest. Nowak trzyma puls, bierze udział w operacji, jest na bieżąco, słyszy co chłopaki mocą. Tak już mam styl, biorę życie na gorąco. Cały czas tak jest. Te kilka spostrzeżeń, historii, trochę faktów pokazują wam, jaką rolę gram w spektaklu. Może nie w pełni, a może raczej powierzchownie. Może nie dosłownie, ale tutaj chodzi o mnie. Taki już mam styl, lubię palić też ogromnie. Czasem spokojnie, a czasem nieprzytomnie palę. Życie jak w karnawale, bale ty i bale, jedno ale. Nie myśl, że do góry brzuchem stale. Przede wszystkim to, co konieczne do zrobienia. Jakiś biznes tu, tam jest coś do załatwienia. No a po sprawie, już sobie tak to ustawię, by ciekawiej spojrzeć na świat niż pod kątem pracy. Taki już mam styl, tacy są wilanowiacy. Polska mentalność, a tutaj wszyscy to Polacy. I gdzieś tam Nowak, w siatce brzęczy mu czteropak. Dzisiaj znowu późno wróci chłopak. Nowak trzyma puls, bierze udział w operacji, jest na bieżąco, słyszy co chłopaki mocą. Taki już mam styl, biorę życie na gorąco. Cały czas tak jest. Nowak trzyma puls, bierze udział w operacji, jest na bieżąco, słyszy co chłopaki mocą. Taki już mam styl, biorę życie na gorąco. Cały czas tak jest. Nowak trzyma puls, bierze udział w operacji, jest na bieżąco, słyszy co chłopaki mocą. Taki już mam styl, biorę życie na gorąco. Cały czas tak jest. Nowak trzyma puls, bierze udział w operacji, jest na bieżąco, słyszy co chłopaki mocą. Taki już mam styl, biorę życie na gorąco. Cały czas tak jest.